ในวันนี้หลายวัดมารวมกันความมุ่งหมายก็ว่ามาช่วยกันจัดช่วยกันทำงานเกี่ยวแก่การทำบุญอายุหลวงปู่การกระทำทั้งนี้ก็ขอให้พากันคิดเสียว่าเราทำเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากคนหมู่มากกว่าจะได้รวมกันแต่ละครั้งนี้มันก็ต้องมีต้องจัดงานอย่างไรอย่างหนึ่งขึ้นปรารภงานนั้นเป็นเหตุที่นี่ผู้ใดทราบข่าวเข้าเมื่อมีโอกาสก็ได้สละเวลามาประชุมพร้อมเพียงกันถ้าหากว่าไม่มีการจัดงานอะไรขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้รวมกันในหมู่ใหญ่ก็เป็นเพียงหมู่น้อยที่มาพบกันมาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลกันเพราะนั้นการทำบุญอายุนี่ถ้าเราจะไปมุ่งหวังแต่เพียงว่ามาช่วยกันอวยชัยให้พรขอให้หลวงปู่มีอายุมั่นขนยืนไปนานๆอย่างนี้นี่มันก็ไม่มีความหมายเท่าไรหรอกเพราะว่าชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยบุญด้วยกรรมเมื่อหมดบุญหมดกรรมแล้วก็หมดชีวิตกันแม้ว่าใครจะอวยชัยให้พรอย่างไรอย่างไรมันก็คงจะไม่เป็นไปตามคำอํานวยอวยพรนั้น ในคราวข้างหนึ่งพระศาสดาเป็นหวัดมีจามกันไปพอพระองค์จามทีไรพระสงฆ์ก็ให้พรท่านขอให้ทรงพระเจริญขอให้ทรงมีสุขภาพอนามัยดีอะไรอย่างนั้นเนี่ย พระองค์ก็ได้ทรง ทรงตัดแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าคนเราจะมีอายุยืนเพราะการอวยชัยพรนั้นหรือ ความจริงแล้วคนเราไม่ได้มีอายุยืนยาวนานไปเพราะการอวยชัยให้พรนั้นเนื่องจากว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันก็เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเราจึงทำกันอยู่การทำนี่เข้าใจว่าคงเป็นการแสดงความเคารพนับถือนั่นแหละ การแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือสักการะบูชาโดยฐานที่เป็นไวยอุทโธผู้มีอายุสูงคุณนักอุทโธผู้มีคุณความดีได้บำเพ็ญมานานอย่างนี้แหละบรรดาผู้ที่เคารพนับถือได้มานึกถึงเหตุผลดังกล่าวมานี้ก็จึงได้จัดจึงได้ทำกันขึ้นอันนี้ถ้าพูดถึงประโยชน์ที่แท้จริงแล้วก็หมายถึงว่ามันก็เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากนั่นแหละ คนหมู่มากได้มาร่วมประชุมสามัคคีกันเป็นการจูงใจของคนผู้ที่มีศรัทธายังอ่อนอยู่ให้เป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าขึ้นไปในธรรมดาผู้มีศรัทธายังอ่อนอยู่นี่มันต้องอาศัยคนอื่นได้ชักได้จูงบ้างเช่นนั้นมันก็ถึง ทำกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปได้แต่ถ้าลำพังแต่ตนผู้เดียวไม่สามารถที่จะทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปได้นี่แหละเพราะฉะนั้นในอัปปริหานิยธรรมนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้ว่าให้หมั่นประชุมกันเนืองนิดนั่นเนี่ย เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจธุระที่ควรทำอันโมนี่มันเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องสมัครสมานไมตรีจิตซึ่งกันและกันให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันไม่จืดจาง พอได้ทำกรณียกิจร่วมกันเรียกว่าทำได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนั่นน่ะถึงได้เป็นมิตรไมตรีจิตต่อกันไปได้นานแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่อย่างเนี้ยไม่ร่วมกิจกรรมอะไรกันอย่างเนี้ยมันการผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันก็ไม่มั่นคงอ่ะมักจะจืดจางได้ง่าย ด้วยเหตุฉะนี้พระศาสดาก็จึงได้ทรงแสดงธรรมะต่างๆไว้เพราะว่าสิ่งที่คนเราจะพึ่งกระทำต่อกันและกันนั้นมันก็มีอยู่แต่ถ้าทำโดยไม่ถูกทางมันก็ไม่เป็นมงคลถ้าเราทำโดยถูกทางแล้วมันก็เกิดเป็นมงคลขึ้นมานำความเจริญให้แก่หมู่แก่คณะแก่ส่วนรวม โดยเฉพาะพวกเราที่ได้มาประพฤติธรรมกันอยู่ในวัดวาอารามจะเป็นพระภิกษุสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำเป็นผู้นำหมู่เพราะว่าเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้าได้สละสมบัติเข้าของเงินทองความผูกพันต่างๆในการครองเรือนมาประพฤติพจน์พรหมจรรย์ในพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นผู้มาเพียรพยายามละชั่วทำดีให้เป็นตัวอย่างของคนทั้งหลาย นี่นะว่าเป็นผู้สำคัญนะพวกคนที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าจึงสามารถมาประพฤติพรหมจรรย์นี้ได้ถ้าหาว่าอินทรีย์บารมีไม่แก่กล้าแล้วทำไม่ได้เป็นอย่างนั้น เมื่อเราได้เข้าใจกันอย่างนี้แล้วต่างก็สำรวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ ด้วยดีทำใจของตนให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอย่าให้มันเอียงไปข้างโน้นข้างนี้ก็จะเป็นเครื่องจูงใจของผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นั้นให้เต็มใจมาประพฤติปฏิบัติตามกันไปเพราะคนเรานั้นมันชอบความดีถ้าเห็นคนอื่นทำดีเห็นเป็นตัวอย่างเขาแล้วมันก็ชอบที่อยากจะทำตามสำหรับผู้ที่ไม่หนาเกินไปนะแต่สำหรับผู้ที่หนาเกินไปแล้วอย่างนี้ถ้าเห็นคนอื่นทำดีไม่ชอบก็มีหาทางกีดกันก็มีอย่างนี้แหละ ถ้าคนเป็นผู้ที่มีอินทรีย์บารมีอยู่บ้างเห็นคนอื่นทำดีเป็นตัวอย่างแล้วก็อยากจะทดลองดูบ้างแล้วก็จึงได้หันหน้าเข้ามาร่วมประชุมทำคุณงามความดีไปตามกำลังความสามารถเมื่อนานไปอินทรีย์มันก็ค่อยแก่กล้าขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยมันเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันมีมาแต่ครั้งพุทธกาลเลยทีเดียวนะครั้งพุทธกาลนั้นก็หมายถึงบริษัททั้งสี่เหล่านี่แหละ ที่ได้พร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใครอยู่ในเพศไหนก็ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระองค์เจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้ตามภูมิตามเพศของตนให้เต็มความสามารถเช่นนี้แหละจึงเป็นเครื่องจูงใจของคนอื่นที่ยังไม่มีศรัทธาให้เกิดมีศรัทธาขึ้นให้มีการพักพร้อมสามัคคีกันให้มากขึ้นโดยลำดับกับความเป็นมาของพุทธศาสนาเนี่ยก็ย่อมเป็นมาด้วยอาการอย่างนี้แหละแต่ว่าในครั้งพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกท่านเป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐมากเรียกว่าทรงอรหัตตคุณเพราะคุณคือความเป็นผู้ทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจมีเป็นจำนวนมากหรือว่าทำอาสวะกิเลสให้หมดไปโดยเอกเทศบ้างหรือว่ากำลังภาคเพียรพยายามปฏิบัติมุ่งต่อมรรคผลอยู่ก็มีมากมายเพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องจูงใจของคนได้เป็นจำนวนมากสำหรับสมัยทุกวันนี้ผู้ที่จะบำเพ็ญตนเป็นตัวอย่างเป็นผู้นำของหมู่ของผู้อื่นได้เนี่ยมีจำนวนน้อยปรากฏว่ามีจำนวนน้อยไม่มากเหมือนครั้งพุทธกาลแต่ว่าสำหรับตกมาในสมัยนี้แล้วก็รู้สึกว่าตื่นตัวกันมาบ้างฟื้นฟูข้อวัดปฏิบัติกันขึ้นตามวัดวาอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรอย่างนี้ก็นับว่าพอที่จะมองเห็นว่าพุทธศาสนานี่ก็ยังจะเจริญไปอยู่ในระยะนี้นะต่อไปนี้แต่ก็ไปเรื่องหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะเสื่อมลงไปเท่าไรอันนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตก็มอบให้เป็นเรื่องอนาคตไปเสียเท่านั้นแหละแต่พวกเรามาประพฤติทำถือเอาปัจจุบันเป็นหลักเพราะว่าเรื่องอดีตมันก็ล่วงมาแล้วเรื่องอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราจึงจำกัดความรู้สึกนึกคิดของเราลงในปัจจุบัน เพราะชีวิตของคนเราถ้าเพ่งพิจารณาดูจริงๆแล้วมันก็มีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้แหละอดีตก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงไม่ทราบว่าลมหายใจนี่มันจะยุติลงเมื่อใดไม่มีใครรู้ได้เลยดังนั้นถ้าพิจารณาถึงความจริงแล้วนะชีวิตนี้จึงชื่อว่ามีอยู่แค่ปัจจุบันแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เท่านี้เองไม่มีอะไร ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ภาวนาหากมากำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเครื่องกำหนดพิจารณาตัดสินใจละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญให้เกิดให้มีขึ้นอย่างนี้มันก็เป็นไปได้เลยเพราะว่าใจนั้นมันไม่ได้คิดฟุ้งไปในอดีตเรื่องที่ล่วงมาแล้วไม่ได้ไปยึดไปถือเอามันมาแล้วก็จิตไม่ได้คิดคาดการไปข้างหน้าแล้วจะเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ไม่คิดมันไปทำใดที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเราก็เจริญธรรมนั้นไปเนืองๆพระศาสดาทรงสอนนะทำอันใดที่ไม่กำเริบหรือว่าทำอันใดที่ไม่หวั่นไหวควรเจริญธรรมนั้นเนืองๆพระองค์เจ้าตรัสถ้าจะถือเอาใจความแท้ๆแล้วก็หมายความว่าใจนี่แหละเมื่อเราฝึกให้มันตั้งมั่นลงไปแล้วอย่างนี้ก็พยายามรักษาจิตที่มันตั้งมั่นอยู่นี่ให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไป อย่าให้มันหลงไหลยินดียินร้ายไปตามกระแสของโลก นั่นแหละต้องกำหนดรู้กำหนดละพร้อมกันไปในปัจจุบันนี้เสมอไปอย่าไปให้ใจมันยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่เป็นอดีตอนาคตด้วยความเสียใจดีใจจริงอยู่เราจะมาห้ามไม่ให้มันคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตก็คงห้ามไม่ได้หรอกกิจนี้นะแต่ว่าอย่าไปคิดไปด้วยความยินดียินร้ายความเสียใจความคับแค้นใจต่างๆนี่อย่าให้ใจมันแปรสภาพไปอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องที่เป็นอดีตล่วงแล้วมาบางทีมันก็เป็นเรื่องดีก็มีเรื่องชั่วก็มีมันไม่แน่นั่นแหละถ้าหากว่าผู้ที่มีเหตุที่ควรคิดไปถึงเรื่องอดีตคิดไปแล้วรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่เสียใจไม่ดีใจอย่างนี้นี่มันก็ไม่มีโทษอะไรนั่นเองที่มันเกิดเป็นโทษเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เพราะเมื่อคิดไปถึงแล้วนี่กุ้มใจขึ้นมาเรื่องที่เป็นมาแล้วอย่างนี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้ไปวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนั้นมันก็กุ้มใจมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปคิดถึงมันเพราะว่าเรื่องที่ล่วงมาแล้วมันก็ดับไปแล้วที่มันยังปรากฏอยู่ก็เพราะว่าใจนี่ไปคิดมันขึ้นมาปรุงแต่งมันขึ้นมาต่างหาก มันถึงปรากฏขึ้นมาถ้าใจไม่คำนึงหามันแล้วมันดับไปเลยมันเป็นงั้นเมื่อเรื่องอนาคตก็เหมือนกันถ้าเราคิดไปมันก็ถึงมีขึ้นได้ถ้าไม่คิดถึงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเรามองดูในปัจจุบันนี้มันก็เห็นแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างนะมันแต่ถ้าเราไม่พิจารณาให้ละเอียดนะมันจักไม่รู้เลยว่าเกิดขึ้นแล้วดับไปสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกอันนี้นะถ้าว่าเราพิจารณาโดยถี่ถ้วนลงไปอย่างนี้มันก็เห็นได้เลยก็เช่นอย่างคนในโลกอันนี้นะโดยเฉพาะในประเทศไทยก็แล้วกันแล้วนะวันไหนเราคนจะไม่ตายไม่มีสักวันเลยนี่แหละวันไหนคนจะไม่เกิดไม่มีสักวันเลยแทบจะคิดถัวเป็นนาทีเป็นวินาทีนั่นแหละเรื่องเกิดเรื่องตายนี่นะถ้าคิดถัวไปทั่วโลกนี่ยิ่งโอ้ยวินาทีละเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยเกิดกับตายนี่นะนี่ถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดลงไปแล้วมันก็สมกับที่พระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทเจริญวิปัสสนานะให้พิจารณาเห็นความเกิดความดับแห่งสังขารธรรมทั้งหลายนั่นนะมันก็เป็นความจริงสิแต่ถ้าเราจะพิจารณาดูชีวิตอันเป็นปัจจุบันนี่เท่านี้อ้าวก็ไม่เห็นมันเกิดมันดับอะไรนี่ก็เห็นเป็นอยู่อย่างนี้นี่มันก็ไปค้านกับคำสอนข้อนั้นแหละนี่มันเป็นงั้นมีปัจจุบันนี้มันก็มีเกิดมีดับอยู่เหมือนกันถ้าผู้ที่พิจารณาให้มันละเอียดลงไปนะมีเกิดมีดับอยู่งั้นแหละพูดถึงนามธรรมอย่างนี้มันก็ยิ่งเกิดยิ่งดับอยู่อย่างนั้นรูปธรรมก็เหมือนกันนะมันก็เกิดก็ดับอยู่นะเช่นอย่างว่าเราดื่มน้ำเข้าไปนี่นะมันก็ไปหล่อเลี้ยงอัตภาพนี้ให้ทรงอยู่ได้แล้ววันนี้มันก็ถึงเวลาถ่ายก็ถ่ายออกไปนั่นเรียกว่าดับรูปดับอย่างนี้แหละส่วนใดที่มันที่มันเกิดมันที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมันถ่ายเทออกไปอันนั้นเรียกว่ามันดับส่วนใดที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมันยังอยู่นั่นเรียกว่ามันเกิดมันทำให้อัตภาพร่างกายนี้ทรงตัวอยู่ได้ส่วนใดมันเสียแล้วมันก็เป็นอันว่ามันดับไปรูปนั่นนะ เช่นอย่างว่าน้ำมูกน้ำลายอุจจาระปัสสาวะอะไรพวกนี้ของเสียถ่ายเทออกไปนี่เขาเรียกว่ารูปมันแตกมันดับไปแล้วนี่ทำไมถึงจะว่าไม่เกิดไม่ดับแล้วนี่แหละอันวิปัสสนาญาณการกำหนดรู้ความเกิดความดับแห่งทั้งขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมันก็กำหนดรู้ตามสภาพความจริงอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าเราจะไปสมมุติเอาอย่างโน้นอย่างนี้ไปเฉยๆไม่ใช่พิจารณาให้มันเห็นตามความจริงที่มันเป็นไปนั่นมันก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนี่ทีนี้ถ้าเพ่งพิจารณามากๆเข้าไปท่านว่าเมื่อวิปัสสนานี่มันแก่กล้าเข้าไปพอเลยเห็นแต่ดับอย่างเดียวเป็นอย่างนั้นเห็นแต่ความดับอย่างเดียว ก็จริงเมื่อมันเพ่งพิจารณาให้มันชัดๆเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะเป็นอยู่งั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาท่านเพ่งพิจารณาดูอย่างนี้เห็นแจ้งประจักษ์ชัดด้วยปัญญาแล้วถึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานั่นแหละแล้วก็จึงได้มองเห็นว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นเสมือนกับศัตรูนั่นแหละเป็นสังขารเหล่านี้มีภัยที่น่ากลัวเป็นภัยที่น่ากลัวนี่แหละอ้าวทำไมถึงเป็นภัยที่น่ากลัวล่ะนี่แหละมันก็ยังมีข้อลี้ลับอยู่ที่ว่ามันเป็นภัยที่น่ากลัวนั่นก็หมายความว่าจิตนี่นะมาอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงเมื่ออัตภาพร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปโรคภัยเบียดเบียนเข้าเงี้ยมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี่จิตนี่ก็หวั่นไหวไปมาถ้าจิตนี้ไม่มีปัญญารู้จริงเห็นแจ้งตามจริงแล้วก็กลัวอะไรแบบนี้นะธรรมดานะปุถุชนคนทั่วๆไปนี่นะเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเนี่ยกลัวตายเลยนะมันสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นมาแล้วกลัวต่อทุกภัยอันตรายต่างๆหมดนี่นะความจริงแล้วความเจ็บความปวดทั้งหลายนี่มันเป็นภัยที่น่ากลัวจริงๆนะนั่นเนี่ย เพราะว่ามันทรมานนี่ความรู้สึกของจิตนี่ไม่เป็นปกติอยู่ได้เลยเมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติแปรปรวนไปอย่างนี้แหละเหตุนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญปัญญานี่พิจารณาเห็นสังขารนี่เป็นภัยที่น่ากลัวนั่นแหละก็กลัวเลยเพราะว่ามันไม่สามารถจะบังคับมันได้มันไม่เป็นไปตามใจหวังเลยถึงเวลามันจะวิบัติแปรปรวนไปยังไงแล้วมันก็วิบัติแปรปรวนไปตามหน้าที่ของมันใครจะไปบังคับไปต้านทานมันไม่ได้เลยดังนั้น จึงได้ทรงสอนให้กำหนดพิจารณาวิตกวิจารว่าทำอย่างไรหนอถึงจะพ้นจากภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ไปได้นั่นแหละทำอย่างไรถึงจะพ้นจากภัยพิบัติแห่งสังขารเหล่านี้ได้เมื่อเพ่งพิจารณาไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วมันก็มองเห็นได้ว่าเอ้าก็ต้องวางจิตให้เป็นกลางลงไปนั่นแหละอย่าให้ใจมันเอียงไปตามสังขารที่มันแปรปรวนไปอยู่นั้นเช่นอย่างเมื่อเวลาสังขารร่างกายอันนี้มันเป็นปกติมีกำลังดีอย่างนี้ก็ไม่เพลิดเพลินนะไม่แสดงอาการเพลิดเพลินมัวเมาไปในความรักความใคร่ความสนุกสนานเพราะมันรู้ชัดอยู่แล้วนี่ว่าร่างกายนี้ถึงแม้มันจะเป็นปกติอยู่อย่างนี้มันก็เป็นปกติไปชั่วคราวเท่านั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นปกติยั่งยืนอยู่ได้ รู้แจ้งอย่างนี้ถึงไม่เพลินนะถ้าใครไม่พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็เพลินแหละทีนี้เมื่อเวลาสังขารร่างกายอันนี้มันวิบัติลงแปรปวนไปอย่างนี้ก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกเพราะว่าได้ฝึกจิตใจนี้ให้เป็นกลางมาแล้วด้วยอำนาจแห่งปัญญาไม่ใช่เป็นกลางไปเฉยๆต้องมีปัญญาชี้แจงเหตุผลต่างๆให้จิตนี้ได้รู้ได้เห็นสภาพความจริงของสังขารเหล่านั้นดังนั้นน่ะจิตนี้จึงไม่เศร้าโศกเสียใจไปตามสังขารเมื่อเวลามันวิบัติแปรปรวนไปจึงเป็นอันว่าจิตนี้อยู่ในระหว่างกลางแห่งความเจริญและความเสื่อมของสังขารนามรูปต่างๆเหล่านี้นี่นะการปฏิบัติทำในพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งใช้ปัญญาสอนจิตให้เป็นกลางลงไปให้ได้แต่ทีแรกนี่มันก็คงเป็นกลางอยู่ได้ไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อยังไม่ถึงที่สุดนะแล้วเผลอๆมันก็เอียงไปจากความเป็นกลางไปอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อรู้ตัวแล้วก็กำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งตามเดิมแล้วก็ให้ใจเป็นกลางอยู่ตามเดิมถ้าไปแล้วเผลอมันรู้ตัวว่าจิตมันเอียงไปเวลาไหนขณะไหนก็กำหนดพิจารณาให้เข้าถึงความจริงแล้วจิตก็จะได้เป็นกลางอยู่ตามเดิมอย่างนี้แหละการเจริญวิปัสสนาญาณนี่ความมุ่งหมายที่พระศาสดาทรงสอนนั่นก็เพื่อที่จะให้รู้จริงในสังขารนามรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วก็จะได้วางจิตให้เป็นกลางอย่างนี้เรื่อยไปเมื่อปัญญานี่มันเจริญมากขึ้นแก่กล้าขึ้นโดยลำดับไปแล้วอย่างนี้นะจนไปถึงอธิปัญญาเรียกว่าปัญญายิ่งเช่นนี้อริยมรรคอันมีองค์8ประการนั้นมันก็จะมารวมลงเป็นดวงปัญญาดวงเดียวนั่นแหละมันจะมารวมลงที่ปัญญาเท่านี้เองเพราะว่าการเจริญมรรคอันมีองค์8ประการนั้นน่ะความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้จิตมันเป็นกลางแล้วก็ให้เกิดปัญญาอันยิ่งขึ้นนั่นแหละจุดมุ่งหมายนะทีนี้เมื่อปัญญามันยิ่งขึ้นไปได้แล้วบรรดามรรคอันมีองค์8ประการนั้นมันก็ไปรวมเป็นองค์อันเดียวนั้นนะนั่นแหละถ้าเมื่ออริยมรรคมันรวมลงเป็นหนึ่งลงไปได้แล้วอย่างนี้มันจะมีกำลังเข้มแข็งมากสามารถที่จะละสังโยชน์คือว่าการที่จิตใจไปผูกพันกับนามกับรูปกับกิเลสความยินดียินร้ายต่างๆมูนี้นะมันก็จะละความยึดความถือเหล่านี้ขาดออกไปจากจิตใจถ้าละไม่ได้หมดก็เรียกว่าละให้ขาดไปโดยเอกเทศเช่นนี้แหละมันก็ขึ้นอยู่กับกำลังของอริยมรรคเมื่ออริยมรรคมันรวมกำลังได้เต็มอัตกราแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าสามารถละสังโยชน์ได้ทั้ง10ประการนั้นที่ท่านเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นี่ลองพิจารณากันดูข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มุ่งหวังที่เราปฏิบัติไปเพื่อให้ละให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นเรื่องที่เป็นอดีตอนาคตเมื่อละเรื่องอดีตอนาคตได้แล้วก็มาเพ่งพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่เป็นปัจจุบันในสังขารนามรูปที่เป็นปัจจุบันอยู่นี้เพ่งพิจารณาด้วยอำนาจแห่งสมาธิด้วยอำนาจแห่งปัญญามันก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยเพราะว่าถ้าขืนยึดมั่นถือมั่นว่าอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์น นั่นแหละจึงว่าไม่ควรถือมั่นนั่นแหละเมื่อปัญญาสอนจิตเข้าไปบ่อยๆเข้าไปอย่างนี้มันก็ละความยึดมั่นถือมั่นไปได้โดยลำดับไปนี่เป็นอย่างนี้เรื่องอย่างนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามเมื่อเรารู้จักแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะหลุดพ้นไปทีเดียวเลยในเมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเต็มที่แล้วมันยังหลุดพ้นโดยเด็ดขาดไปยังไม่ได้ก่อนหรอกเราก็บำเพ็ญไปอย่างนี้แหละอินทรีย์มันก็ค่อยแก่กล้าไปอย่างว่าศีลอย่างนี้นะเมื่อเรารักษาสำรวมระวังไปเสมอเสมอมันก็แก่กล้าขึ้นก็เป็นอธิศีลไปอย่างนี้แหละเรียกว่าศีลยิ่งสมาธิเมื่อเราพยายามฝึกไปพยายามโน้มสติเข้าไปเพ่งอยู่ภายในให้ใจนั้นมันสงบลงไปละนิวรณ์ทั้งห้าพอที่จะเจริญวิปัสสนาได้อยู่แต่ถ้าให้ละเอียดจริงจังลงไปแล้วก็ต้องทำจิตให้ยั่งลงไปจนถึงอัปปนาสมาธินั้นแหละมันถึงจะถึงขั้นปัญญาอันละเอียดสุขุมสามารถที่จะละกิเลสอันละเอียดได้กิเลสนี่มันละเอียดมากทีเดียวดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้สอนให้เจริญศีลสมาธิปัญญานี้ให้ละเอียดเข้าไปโดยลำดับถ้าหากว่าไม่ละเอียดเข้าไปอย่างนั้นก็จะไม่สามารถจะรู้กิเลสอันละเอียดนั้นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสอันละเอียดนั้นได้เป็นอย่างนั้น อุปมาเหมือนอย่างโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนเรานี่นะโรคบางชนิดนี่โอ้มันละเอียดละออจริงจริงหมอบางคนก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เลยอย่างนี้แหละโรคบางอย่างนั้นถึงกับว่าต้องได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องขยายออกดูจึงสามารถรู้ได้ถ้าจะมาเพียงอาศัยเครื่องวัดหัวใจอาศัยเครื่องจับชีพจรอะไรหมู่นี้นะเป็นเครื่องพิสูจน์ดูโรคอันละเอียดละอออย่างว่านี่นะมันไม่สามารถจะรู้ได้ก็มีเป็นอย่างนั้นโรคในกายของคนเรามันก็ยังละเอียดถึงขนาดนั้นโรคในจิตใจของคนเราคือกิเลสนี่มันก็ละเอียดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเจริญศีลสมาธิปัญญานี่ก็จึงต้องพยายามเจริญให้ละเอียดเข้าไปโดยลำดับอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความภาคเพียรพยายามนี่แหละก็ขอให้พากันเข้าใจพยายามเมื่อเราเข้าใจหลักแห่งการปฏิบัติดังกล่าวมานี่แล้วเราก็พยายามบำเพ็ญไปตามหลักที่ถูกต้องหลักอันใดเมื่อเราทำลงไปแล้วใจสงบลงได้รวมลงได้อันนั้นก็เรียกว่ามันถูกหลักแล้วก็เรื่องใดๆที่เกิดขึ้นเราสามารถพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยปัญญาอย่างนี้นะนี่ก็ชื่อว่ามันถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้